Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Aaj ka sabak sun lijiye. Sabak number 570. Khoob dhyan se suniye. Allah ta'ala bahut jaldi hidayat dega aur amal karne ki taufeeq dega. Ramazan ke mutalliq ye teesra sabak hai. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھ لیجئے الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ وبحمده 10 مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان الملک القدوس 10 مرتبہ پڑھ لیجئے استغفر اللہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد ایک دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی 10 مرتبہ پڑھ لیجئے اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے دعا کا ترجمہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں اے اللہ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے میری حفاظت فرما 10 مرتبہ پڑھنا ہے اسے یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے اور بکھرے موتی جلد 5 صفحہ 113 پر ہے کیونکہ ابو داؤد تک پہنچنا آپ لوگوں کا مشکل ہوگا بکھرے موتی عام طور سے لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے اس لیے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پڑھ لیجئے امید ہے کہ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا یہ بہت سے ذہن میں رکھنا یہ بہت زبردست دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے رمضان کے مہینے میں عام طور سے تہجد کے لیے آدمی اٹھتا ہے اس کے لیے یہ سبق میں دے رہا ہوں اور تہجد میں اٹھتے ہی یہ دعا مانگئے کہ اللہ اس رمضان کو میری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے اس رمضان کو میری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین